إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugün 3 Şubat 2010 Çarşamba. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القواعد المثلى شرح derslerimizin 4. dersi tevfik Allah Subhanahu ve Teala'dan. Bugün işleyeceğimiz 3. kayda kitaptan. Ders olarak 4. dersimiz, kitaptaki 3. kaydedeyiz. Tabii biz aslında ilk dersten itibaren söylememiz gereken bir şeyi unuttuk. Müellifin kitabında izlediği yol şu: kaydeleri zikrediyor ya, bir isimler var, bir de ne var? Sıfatlar var. İsimler hakkında 7 kayde verecek. Onu söylemeyi unutmuştuk. İsimler hakkında 7 kayde verecek ve sıfatlar hakkında da ne yapacak? Yine 7 kayde verecek. Toplam kaç? 14. Bir de isim ve sıfatları naslar ışığında nasıl anlamalıyız? Yani naslara, isim sıfat naslarına nasıl bakmamız gerekir? 4 kayda da ondan verecek. O zaman toplam kaç? 7, 7 daha 14, 4 daha 18. 18 kayda vermiş olacak müellif. Şimdi bugünkü dersimizde dedik ki 3. kayda, ama neyin 3. kaydesi? İsimlerin, isim kaydelerinin, isimlerle alakalı kaydelerin 3. kaydesi. İlk kaydemiz bizim neydi? Allah Subhanahu ve Teala'nın, yani Esmaullahi Teala kulluha husna. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsi güzeldir. Birinci kaydemiz bu, isimle alakalı. Onu işlemiştik. Sonra en son geçenki dersimizde Esmaullahi Teala a'lamun ve evsafun. Allah Azze ve Celle'nin isimleri özel isimdir ve sıfatlardır. Bu ikinci kaydemizdi, İsimlerle alakalı. Bugün isimlerle alakalı 3. kaydemiz. Bunu işleyeceğiz inşallah. Ancak ders tabi kısa sürecek bugün. Yani konuya binaen konu kısa. Önümüzdeki ders gerçi çok önemli ve uzun olacak biraz. Ama bugünkü dersimiz, ki bu 3. kayda isimlerde, kısa olacak inşallah. Kısaca anlatıp bitirelim inşallah. Evet. İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki El-Kaidetü Thalise, 3. kayda. Yani isimlerden 3. kayda. Esmaullahi Teala إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. Allah Subhanahu ve Teala'nın, eğer şayet Allah Azze ve Celle'nin isimleri müteaddi bir vasfa delalet ediyorsa 3 şey içerir. Anlatacağım bunu. Sonra da diyor ki ileriki bir sonraki sayfada bu kaydeyi 2 bölüme bölüyor tabi. Birinci bölümü şu: İn dellet ala vasfin muteaddin tedammenet selasete umurin. Eğer Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri müteaddi isimlerse 3 şeye delalet eder. Ve in dellet, yani bu isimler müteaddi bir sıfat içeriyorsa 3 şeye delalet eder. Ve in dellet ala vasfin gayru ala vasfin gayri muteaddin tedammenet emrayn. Eğer bu isim müteaddi olmayan bir sıfatı içeriyorsa 2 şeye delalet eder. Tamam. O zaman bugünkü kaydemiz bu. Sadece bize kalın İbn-i Hüseyin'in bunu nasıl açmış, biz de nasıl şerh edeceğiz. Tamam. Bugünkü konumuz bu. Şimdi bunu anlatalım. Müteaddi ve lazım. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki Allah Subhanahu ve Teala'nın bazı isimleri var. Bu şerhli kısmını anlatıyorum. Birazdan kendi açacak zaten. Eğer Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisinin isimleri var. Değil mi? Kendisinin isimlerle isimlendirmiş. Bu isimlerin bazıları, her isim sıfata delalet etmez mi? Eder. Bu isimlerin altındaki sıfatlar eğer müteaddi sıfatsa, nedir müteaddi anlatacağım. Üç şeyi içerir. 3 şeye delalet eder. Eğer bu isimlerin delalet ettiği sıfat, tamam, eğer müteaddi değilse bunun ismi de nedir? İbn-i Hüseyin bunu isimlendirmiyor ama biz onu anlatıyoruz. Nedir? Lazım. Lazım. Çok güzel. Müteaddi değilse neymiş? Lazım. Lazım. Lazımsa iki şeye delalet eder. Tamam. Güzel. Şimdi nedir müteaddi, nedir lazım? Şimdi biz Yani dil olarak sarf sahnahiv ilmiyle baktığımız zaman müteaddi nedir? Huvel fi'lullezi yeteadda, yani çeşitli tarifleri var tabi. Huvel fi'lullezi yeteadda el fa'ile ve yasilu ilel mef'ule bih. Bu faili aşıp mef'ule ne yapar? Ulaşır. Tamam. Lazım ise, açacağım tabi bunları. Lazım ise huvel fi'lullezi yelzemul fa'ile. Bu failde, yapan kişide kalan, kalıp ve la yasilu ilel mef'ule bih. Mef'ule, mef'ule bih'e ne yapmayan? Ulaşmayandır. Ancak bir vasıtayla olması hariç. Yani vasıtayla olursa ne? Ulaşabilir. Şimdi bunun daha böyle basit, sadeleştirilmiş Türkçe haliyle bu ne demek bu anlattıklarımız? Şimdi bu ilmi ibarelerle anlattığımız şeyler. Şimdi müteaddi ve lazım ne demek? Şimdi bir fiil söyleyeyim. Bir cümle kurayım. Diyorum ki Yılmaz adamı öldürdü. Ne? Yılmaz adamı öldürdü. Şimdi burada fiil hangisi? Öldürme fiili. Doğru mu? Bu fiili yapan kim? Yılmaz. Yılmaz burada ne oluyor? Fail. Öldürülen kim? Adam. Değil mi? O adam ne oluyor? Meful bi. Tamam. Hemen bunu gösterelim. Yılmaz. Bayağı bir isim verelim. Yılmaz akrebi öldürdü. Doğru mu? Şimdi burada fiil hangisi? Öldürme. Öldürme fiili. Bu fiil. Öldüren, bu fiili işleyen kim? Yılmaz. Yılmaz. O zaman Yılmaz fail. Yani fiili gerçekleştiren. Hı. Tamam, fail. Fail ne demek? Fiili gerçekleştiren. Yani öldürme fiilini gerçekleştiren. Fail. Tamam. Akrep ney burada? Meful. Meful. Meful ne demek? Failin, bak şimdi meful ne demek? Failin fiilinden etkilenen. Evet. Avam bir tabirle tabii bunlar. Failin fiilinden etkilenen. Bu failin bir fiili var. Ney? Öldürme. Bu öldürmeden kim etkilenmiş? Akrep. İşte bu etkilenen ne oluyor? He? Meful. Tamam. Şimdi burada Yılmaz fail, doğru mu? Öldürme meful. Değil mi? Evet, bu şey öldürme fiil. Bu fiilin mef'ule geçme olayına ne diyoruz? Müteaddi diyoruz. Bizim konumuzla alakalı. Normalde tamam mef'ulü bir de bizim konumuzla alakalı ne? Ne diyoruz buna? Müteaddi. Müteaddi. Yani ne? Failin fiilinin mef'ule geçme olayına ne denir? Müteaddi. Failin fiilinin mef'ule geçme olayı müteaddi. Bu müteaddi kısmı. Tamam. İbn-i Hüseyin bunu anlatıyor. Bir de ne var? Lazım kısmı var. Lazım. Lazım deney. Mesela diyoruz ki Câe Ahmedu. Mesela Ahmet geldi. Ahmet diyelim geldi. Tamam. Şimdi bu burada bir fiil var mı? Var. Hangisi gelmek? Fiil. Doğru mu? Bu fiili gerçekleştiren ne denir? Fail. Fail. Burayı anladık. Bu fiili gerçekleştiren kim? Ahmet. Fail. Şimdi bu Ahmet'in gelme fiili herhangi bir şahsın, herhangi bir şeyin, herhangi bir kişinin üzerinde bir etkisi var mı? Yok. Yok. Zaten cümle bitti burada. Bak noktayı koyduk. Değil mi? İşte bu olaya yani failin fiilinin kendisinde kalıp herhangi bir şeye geçmemesi olayına da ne denir? Lazım. Lazım denir. Tamam. Şimdi birazdan göreceğiz. Allah Subhanahu ve Teala'nın bazı isimleri var. Bu isimlerin altında bir sıfatlar var. Bazen görüyoruz ki bu sıfatlar kime geçmiş? Birilerine geçmiş. Yani bu sıfatların eseri birilerine geçmiş. İşte İbn-i Hüseyin diyor ki eğer isimleri böyle isimlerse, birilerine eseri geçen isimlerse üç şeye delalet eder. Nedir bu şey, onu da anlatacağız. Eğer geçmiyorsa, Allah Azze ve Celle'de kalıyorsa, tabir sahihse, geçmiyorsa neye delalet eder? İki şeye delalet eder. O zaman bunun ilmi bir tabirle Hüseyin'in anlattığı, eğer Allah'ın isimleri müteaddi ise, tamam, üç şeye delalet eder. Lazımsa iki şeye delalet eder. Bunu anlatalım şimdi. Diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimullah, Esma'ullahi Teala, Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri, indellet ala vasfin müteaddin, eğer müteaddi bir vasıfa delalet ediyorsa, tedammenet selâsete umurin, üç şey ifade eder. Ahaduha, thubutu zâlikel ismi lillahi azze ve celle, bu ismin, o ismin Allah Subhanehu ve Teala hakkında ne olması? Sabit olması. Hemen örnek verelim. Mesela bağışlanma. Bağışlama sıfatı. Gafur dediğimiz bağışlama. Bu nedir? Bağışlama bir sıfattır değil mi? Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarından. Hangi isim bu? İsmi ne? Gafur. Gafur. Şimdi bak. Bu Gafur Allah'ın ismi mi? Evet. İsmi. Mağfiret sıfatı var değil mi? Yani bağışlama. Şimdi bu Allah Subhanahu ve Teala'nın ismi, bu isminin altındaki sıfat ne? Mağfiret sıfatı. Bunu yazalım. Mağfiret, bağışlama. Tamam. Diyor ki İbn-i Hüseyin, bu gafur, eğer gafur isminin altındaki sıfat, eğer müteaddi ise üç şeye delalet eder. Müteaddi mi değil mi? Müteaddi. Bunu nasıl anlayacağız? Birazdan anlayacağız. Nasıl öğrenilir? Anlayacağız. Müteaddi bu. Müteaddi ise üç şeye delalet eder. Bir, hangisine? Öncelikle bu ismin Allah hakkında ne olduğu? Sabit olduğu. Bir, gafur için Allah hakkında sabittir. Tamam. Birincisi. İkincisi, subutu sifetilleti tadammenehe lillahi azze ve celle. Yani o isim içerdiği sıfatın Allah azze ve celle, yani o ismin içerdiği sıfatın Allah azze ve celle hakkında sabit olması. Tamam. Bu ismin içerdiği sıfat hangisi? Bağışlama. Bağışlama sıfatı. Bu sıfatın da ne olması? Allah hakkında sabit olması. Hani biz örnek veriyoruz. Her isim bir sıfata delalet eder gibi. Mesela diyelim ki bir adamın ismi Muhammed. Övülen demek değil mi? Şimdi bu isim o adam için sabit mi? Evet. Sabit. Peki övülme sıfatı sabit mi? Olabilir de olmayabilir de. Belki herkes adama küfür ediyordur. Değil mi? Hiç övülmüyordur belki. Ama Allah Azze ve Celle böyle değil. Öncelikle Gafur, bu isim müteaddi ise, ki müteaddi nasıl müteaddi, nasıl müteaddi olduğunu anlayacağız birazdan. Müteaddi. Öncelikle ne yaparız? Üç şey delalet eder bu Gafur ismi. Bir, bu ismin Allah hakkında sabit olması. Allah hakkında sabittir. Yani isim Allah hakkında sabittir. Bu ismin delalet ettiği sıfat hangisi? Bağışlama. Tamam. Hemen ispatlıyoruz. Bağışlama sıfatı da Allah hakkında nedir? Sabittir. Ona da ne diyoruz? İsmin içerdiği sıfatın sabit olması. Yani Allah hakkında sabit olması. Ki buna delalet eder. Tamam. Üçüncüsü, es-sâlisu, subutu hükmihâ ve muktedâhâ. Hükmünün ve gereğinin ne olması? Sabit olması. Hükmünün ve gereğinin ne olması? Sabit olması. Yani Allah, bak şimdi, Allah gafurdur. İsmi var. Bu ismi ne yaptık? Bir olarak ispatladık. Doğru mu? Bu gafurun altında hangi sıfat var? Mağfiret. Bu mağfireti de ispatladık iki olarak. Doğru mu? Doğru. Bir de ne yapar? Bunun gereği ne? Madem ki Allah bağışlama ismi var ve bağışlama sıfatı var, o zaman birilerine ne yapacaktır? Bağışlayacak. O zaman bağışlama isminin altında bulunan bağışlama sıfatının eserinin birilerinin üzerinde gerçekleşmesi. Yani bir tane diyelim ki B isminde bir insan kötü bir fiil işliyor, hırsızlık yapıyor. Sonra tövbe ediyor. Allah da ne yapıyor onu? Bağışlıyor. Tamam. O zaman bu ismin gereğinin Allah'ta ne yapması? Bulunması. Üç şeye delalet edermiş o zaman müteaddi ise. Biz nereden bileceğiz şimdi mesela herhangi bir isim gafur mu? Herhangi bir isim müteaddi midir değil midir? Nereden bileceğiz müteaddi midir değil midir? Ha, bakıyoruz bu fiil yani Allah'ın isminin altındaki bu sıfat birilerine, bu sıfatın eseri birilerine gidiyor mu? Gafura baktığımızda gidiyor. O zaman hemen anlıyoruz ki bu müteaddidir. Neden? Çünkü Allah'ın gafur ismi var. Gafur ismi altında gafur sıfatı var. Ve bu sıfat birilerine tesir ediyor mu? Ediyor. Birileri var, günah işliyor ve Allah bağışlıyor. Hemen müteaddiye başka bir örnek daha verelim. Mesela Semi. Semi, Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinden bir isim. Peki altında sıfat var mı? Var. Şimdi Semi Allah'ın ismi. İlk olarak ne yapacaktık? İspat edeceğiz o Allah'a. Diyeceğiz ki evet Allah'ın duyan diye bir ismi var. Hemen ne yapacağız? Bu ismin altındaki sıfat ne? Semi sıfatı, duyma. Hemen duymayı da ne yapacağız? İspat edeceğiz. Sonra Allah'ın duyma isminin altında bulunan duyma sıfatının birileri üzerinde tesiri. Yani ne? Birileri var, konuşuyor, sesleri var. Allah ne yapıyor bunları? Duyuyor. Tamam. Ve bu duyması bazen yardım ifade eden duyma. Hani Allah diyor ki ben sizi duyarım. Yani ne? Size yardım ederim manasında. Tamam. O gelecek o birazdan. O zaman üç şey. İsim, delalet ettiği sıfat ve bu sıfatın tesir etmesi. Bu sıfatın tesir etmesi çeşitli şekillerde olabilir. Mesela Musa ile Harun'a birazdan gelecek. Allah Subhanehu ve Teala ne diyor? Firavun'a gidin. Onlar biz korkuyoruz diyorlar değil mi zulmetmesinden. Allah ne diyor? Korkmayın. Ben siz işitirim ve ne yaparım? Ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm. Değil mi? İşitirim ve görürüm. Şimdi bu işitmesi ve görmesi yardım etmesi demek değil mi aynı anda? Gereği yani gerek olarak. Gerek olarak yardım etmesi değil mi? Yardım etmesi. Yardım etmesi olmasaydı ney? Müşrikleri de görüyor zaten. Ne bir faydası var ki? Değil mi? Yani ben sizle beraberim. Gidin Firavun'a. Ben sizi görüyorum. Allah'ım sen Firavun'u da görüyorsun. Kafirleri de görüyorsun. Yani ne farkımız var ki? Yani görmem ney burada? Gereği? Etkisi. Gereği ney? Yani eseri. Hı hı. Tamam. Bu eseri çeşitli şekillerde olabilir. İşte o yüzden bu üç şeyi anlayacağız biz. Tamam mı? Gereğinden maksat illa sadece görmenin kendisi olarak da değil. Mesela sen diyorsun ki, ahi diyorsun bak bu günahları yapma Allah Türkçe mantıkla bak. Ahi bak böyle günah işleme Allah şu an görüyor seni. Yani ne? Azap edebilir görmenin gereği. Anladık? Bunu. Yani bu gereği de ispatlarız. Ama lazım da böyle bir şey yok. Şimdi bak sana bir soru. Allah Subhanehu ve Teala'nın herhangi bir ismi var mı aklında? Müteaddi olmayıp da lazım olan. Ne olabilir mesela? Aklında yok. Hiç bulamıyorsun değil mi? İşte bu müşkilat bir mevzu. Birazdan gelecek o. Şimdi bunu aklında tut. Bir. Allah her şeyi zaten hikmeti yaptığı için yani hani sadece hani etki olmaması mümkün değil gibi geliyor bana. Etki olmaması mümkün değil gibi geliyor. Bu güzel bir şey ama tam sahih değil. Gelecek birazdan inşallah. Şimdi Esmaullahi Teala Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri indellet ala vasfin müteaddin müteaddi bir vasfa geçişli diyelim buna tamam birisine geçiş o. Geçişli bir vasfa delalet ederse tedammenet selasete umurin üç şey kapsar ahaduha birincisi thubutu zalikel ismi lillahi azze ve cel bu ismin ne yapması Allah hakkında öncelikle sabit olması ve thubutu sifati lleti tedammenaha Lillahi Azze ve Celle. Bu ismin içerdiği sıfatın ne yapması? Allah Azze ve Celle hakkında sabit olması. Üçüncüsü, thubutu hukmiha ve muktedaha. Hükmünün ve gereğinin ne yapması? Sabit olması. Ve lihâza, diyor ki İbn-i Hüseyin, ve lihâza, işte bundan dolayı istedelle ehlül ilmi. Bazı ilim ehli istidlal etmiştir. Ala sukutil haddi an kutta'it tariqi bittevbeti. Bundan dolayı şimdi tövbe edenlerin, yol kesicilerin dinde belirlenmiş bazı cezaları var değil mi? Şeriatta belirlenmiş ne? Bazı cezaları var. Diyor ki İbn-i Hüseyin, bazı alimler şu ayetten dolayı ki birazdan o ayet gelecek, istidlal etmişler. O da ne? Eğer bu kişi yakalanmadan önce veya ceza uygulanmadan önce tövbe ederse bağışlanır. Ayetle istila etmişler. Bakalım o ayet nasıl bir ayet? Tamam, nedir o? Şimdi konumuzla alakası ne? Onu da daha iyi anlayacağız. Şimdi öncelikle Allah ne diyor Kur'an'da? Maide suresinde diyor ki Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde hak düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Cezası buymuş. Doğru mu? Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır, rezilliğidir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Sonra Allah Subhanahu ve Teala devamen buyuruyor ki ayette: İllellezine tabu min qabli en taqdiru aleyhim fa'lemu enallaha gafurur rahim. Ancak siz kendilerine karşı kadir olup ele geçirmeden önce tövbe edenler müstesna. Tamam? Biliniz ki Allah çok bağışlayıcıdır. Çok ne? Esirgeyicidir. Şimdi ayetin sonunda ne dedi? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Alimler diyor ki işte ayetin sonunda çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir lafzı olduğu için biz bu lafızdan istidlal ediyoruz ki bu adam yakalanmadan önce tövbe ederse veya ceza uygulanmadan önce tövbe ederse affolunur. Neden? Çünkü bağışlamayla merhamet etmenin gereği nedir? O rahmetin ve bağışlanmanın o adama ne? Tesir etmesidir. O adam bağışlanır ve tesir eder ve o yüzden cezadan ne yapılır? Muaf olur. Burayı anladık. İşte bak alimler ne yapmışlar? İsim ve sıfatların gereğini ne yapmışlar? İspatlamışlar. O yüzden biz ne dedik? İsmi ispat edersin. Sonra sıfatı, sonra sıfatın gereğini. Bu gereği çeşitli şekillerde olabilir. Bazen yardım ifade etmesi. Bazen tövbenin bağışlanması. Tamam? Burayı anladık. Şimdi İbn-i Hüseyin ne diyor? لِأَنَّ مُقْتَدَى هَذَيْنِ الْاِسْمَيْنِ. Çünkü bu iki ismin gereği, yani bu ayette ne geçti iki isim? Allah gafurdur, rahimdir. Diyor ki لِأَنَّ مُقْتَدَى هَذَيْنِ الْاِسْمَيْنِ. Çünkü bu iki ismin gereği اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ. Allah subhanehu ve teala'nın onların günahlarını bağışlanması demektir bu. Tamam mı? وَرَحِمَهُمْ. Ve onlara merhamet etmesidir. بِسْقَاتِ الْحَدِّ عَنْهُمْ. Had cezasını onlardan ne? Onlardan düşürerek. Tamam. Çünkü diyor ki bu ismin, yani bu iki ismin gereği neydi o? Gafur ve Rahim. Bunlar neyi gerektirir? Madem ki Allah ancak siz onları yakalamadan önce hariç lafzını kullandıktan sonra Allah gafurdur, rahimdir dedi. Madem ki Allah gafurdur, rahimdir dedi, o zaman bu ne olması gerekir? O adamın içinde mağfiret, bağışlanma ve rahmet edilmenin eseri olması gerekir. Ve bunların eseri de o adamın ne? Cezaya çarptırılmaması tövbe ettiği için. Çünkü Allah gafur ve rahim diyor. Doğru mu? Gafur ve rahim diyor. Biz mesela İslam'da bazı cezalar biliyoruz. Tövbe ettiği halde sen yine onu o hadde uygularsın. Öldürürsün tövbe ettiği halde. Değil mi? Mesela zina eden bir insanı düşün. Doğru değil mi? Zina eden bir insan. Adam tövbe de etse ne yaparsın? Haddi uygularsın. Yani zina etmekten tövbe de etse haddi uygularsın. Ama bu ayette alimler diyorlar ki uygulamazsın. Bazı alimler bunu istila ediyor. Neden? Çünkü ayetin sonunda gafur ve rahimdir diyor. O fiili. O fiil siyakında. Tamam? Şimdi لِأَنَّ مُقْتَدَى هَذَيْنِ الْاِسْمَيْنِ. Çünkü bu iki ismin gereği اَنْ يَكُونَ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُمْ. Allah Subhanehu ve Teala'nın onları bağışlamasıdır. Bağışlamış olmasıdır. Ne? Nelerini? ذُنُوبَهُمْ. Günahlarını. Bağışlamış olmasıdır. Neden günahlarını bağışlamış olmasıdır? Çünkü ayetin sonundaki iki isimden bir tanesi ne? Gafur. Sonra diyor ki وَرَحِمَهُمْ. Ve onlara merhamet etmesidir. Neden? بِإِسْقَاتِ الْحَدِ. Haddi düşürmekle. Yani o cezayı ondan kaldırmakla. Neden? Çünkü rahimehum, merhamet etmiş, merhamet edendir diyor Allah. Ayetin sonunda ona bağlantılı olarak. Şimdi Allah genel olarak zaten merhamet eden, rahmet eden yok mu? Değil mi? Merhamet etti, rahmet etti diye her azabı bağışlayacak mıyız? Yani hiçbir had uygulamayacak mıyız? Değil. Bu ayetin siyakında gelmiştir. Siyak öyle bir gelmiştir ki Arap diline muttali olanlar, siyak sibak ilminde mütemekkin olanlar herkes bunu anlar. Çünkü diyor ki illellezine tabu, ancak tövbe edenler min kablu en takdiru aleyhim. Tövbe edenler hariç. Ama bu hariçliği ne? Fa'lemu, bilin ki, çünkü bilin ki ennallaha gafurur rahim. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Tamam. Mesela şimdi örnek veriyor buna. İsimlerden bir tanesini örnek veriyor. Yani ne? Müteaddi olan bir isim. Müteaddi. O ismi ispatlamak, o sıfatı ispatlamak ve o ismin sıfatının mef'ule birilerine ne yapması tesiri. Örnek veriyor, diyor ki misal-ü zarik, bunun misali es-semi'a. Semi'a ne? Duyan. Diyor ki yetadammenu, bu ne yapar? İçerir. İsbate sem'u. Es-semi'u deriz. İsbate es-semi'u. Burada semi'u demiyoruz. Bu hikaye bağımında. İsbate es-semi'u. Es-semi'u ismini ne yapar? Ayetteki es-semi'u ismini ne yapar? İspatlar. İsmen lillahi teala. Allah subhanehu ve teala isim olarak ne yaparız? Semi'u ismini duyduğumuz ayette ispatlarız. Ve isbate es-semi'i sıfeten lehu. Ve semi' sıfatını da ona ne yaparız? Sıfat olarak veririz. Çünkü neden? Semi'in altında hangi sıfat var? Semi. Onu da veririz. Ve isbate hukmi zalik, ve bu duymanın hükmünü de ispatlarız. Peki duymanın hükmü ne? Ve muktedahu. Duymanın hükmünü ve gereğini ne yaparız? İspatlarız. Ve huve, peki bu duymanın hükmü ve gereği nedir? Ve huve şudur. Ennehu yesme'u sirra ve necva. O fısıldaşmayı, sırrı, gizliliği, fısıldaşmayı hepsini ne yapar? Bilir. Şey, duyar. Tamam? Hükmü. Kema kâle teâlâ. Allah subhanehu ve teâlâ'nın ne yaptığı gibi? Buyurduğu gibi. Allah subhanehu ve teâlâ ne buyuruyor? İbn-i Hüseyin'in ayetin bir kısmından almış. Biz biraz gerisinden alıyoruz. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي اِلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah ne yapmıştır? İşitmiştir. Yani ne demek Allah işitmiştir? Zaten herkesi işitmiyor mu Allah? Ama onun özellikle ondan bahsetmesi ne? Hükmünün gereğinin onda tesiri var. Ne? İşitmiştir. Allah sizin konuşmalarınızı da zaten işitiyordu. Çünkü Allah işitendir ve ne yapandır? Görendir. Bu ayet neye benzer? Şuna benzer bak. Allah Subhanehu ve Teala ne buyuruyor? Diyor ki İzhebe, şimdi Musa ve kardeşi için, tamam, Harun için sesleniyor. Diyor ki Allah Subhanehu ve Teala İzhebe ila firavune innehu taga. Siz Firavun'a gidin, o tağut olmuştur, aşırıya gitmiştir, haddi aşmıştır, taşkınlık etmiştir. Tamam. Fekula lehu kavlen leylen leallehum yetezekkeru ev yakşah. Ona ne yapın? Yumuşak söz söyleyin ki umulur ki bu Firavun aklını başına alır ve korkar. Tamam. Kala, ne diyor Hazreti Musa ve Harun? Kala, diyorlar ki Rabbena, Rabbimiz, innena nekhafu, biz korkuyoruz. En yefruta aleyna, bize karşı yani kötü davranmasından. Tamam. Kötü davranmasından korkuyoruz. Ev en yetga, veya azgınlık yapmasından ne yapıyoruz? Korkuyoruz. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala ne diyor bunun üzerine? Kale, Allah Subhanehu ve Teala diyor ki la tehafa, korkmayın. İnni me'akuma, ben sizinle, ikinizle ne? Beraberim. Esme'u ve era. Şimdi ne alaka? Yani Allah neden korkmayın diyor ki ben sizi görürüm. Yani Allah'ın görmesiyle duyması, korkmamamız için ne gibi bir sebep olabilir ki? Değil mi? Korkmamamız ve yani Allah'ın görmesi ve duyması korkmamamız için veya Firavun'la Musa ile Harun'un korkmaması için ne gibi bir sebep ki Allah'ın görmesi? Yani ne gibi bir tesiri var? Veya ne gibi bir önemi var ki? Zaten Allah Subhanehu ve Teala Firavun'u da görüyor. Firavun da der ki bak Musa, bana geldiniz ama Allah beni görüyor, beni de görüyor. Bak sizi gördüğü gibi beni de görüyor. Yani Allah size dedi, siz Firavun'a gidin. Tamam. Allah size dedi, siz Firavun'a gidin. Çünkü ben sizi görüyorum, biliyorum. Vallahi Allah'ın sizin görmesi ve duyması hiçbir şey ifade etmez. Ne olacak ki? Çünkü beni de görüyor zaten. Aynı şeyde eşitiz. Bir fark var mı? Kim bunu diyebilir? Hangi akıl ehli? 1400 senedir kimse bunu söylemez. Çünkü neden? Orada görmesi ve işitmesinin bir hükmü var. Ve gereği var. Nedir o? Nasır ve teyit derler. Teyit etmesi ve yardım etmesi. O yüzden biz diyoruz ki Allah'ın ben sizi görürüm ve duyarımdan neyi anlarız? Hem Allah'ın görmesini hem duymasını, hem de o duyma ve görmenin ne? Gereği. Eğer bu kafirler için olsa azabının gereği de olur. Oradaki görmek ve duymaktan kasıt ne olur? Cezalandırma, azaplandırma olur. Hani biz Türkçe'de kullanıyoruz ya, oğlum bak yapma, Allah senin yaptıklarını görüyor diyoruz. Yani ne? Cezalandırır. Gereği var onun. Mesela biz ne diyoruz rüküden sonra? Semiallahu limen hamide. Allah kendisine hamd edeni ne yaptı? Duydu. Yani Allah Subhanehu ve Teala hamd edeni duymasında ne var ki? Ne gibi? Yani o hamd eden kişiye ne gibi özelliği var? Çünkü küfrünü de duyuyor zaten Allah. Değil mi? Yani ne? Orada semi'den, duydudan kastı ne? İşitti ve icabet etti demektir. Allah kendisine hamd edeni ne yaptı? İcabet etti. Kabul etti. Tamam. Bu demektir. O yüzden görmenin ve duymanın ne? Hakikatini ispatlamayla beraber neyi var? Bunun gereği var. Mesela ne gibi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ne dedi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an kıssa ediyor bunu. Ebu Bekir'e ne dedi? La tahzen innallaha ma'ana. Üzülme. Allah bizle beraberdir. Allah zaten oradaki kafirlerle de beraber değil mi? Allah ilmiyle ne? Herkesle beraber. Değil mi? İlmiyle ne? Herkesle beraber. Şimdi ne olacak ki yani Allah yardım etmedikten sonra Ebu Bekir'le ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le Ebu Bekir'le olsa ne gibi bir önemi var ki yardım etmedikten sonra? Zaten onları kovalayan, onların peşine düşen müşrik kafirlerle de beraber. Ama işte ne diyoruz? Orada beraberliğin neyi var? Gereği var. Tamam. O yüzden müteaddiden kastımızı anladık şimdi. Şimdi müteaddi ile lazım arasındaki farka geçip sonra buradan son cümleleri tamamlayıp İbn-i Hüseyin bitirelim. Zaten 5-10 dakika bir şey kaldı. Şimdi müteaddi ile lazım arasındaki fark ne? Müteaddinin mef'ule neyi var? İhtiyacı var. Mesela yaratma, diriltme, verme ve öldürme gibi. Yaratma, Halik ismi. Hemen ismi verdik Allah'a. Yani kabul ettik, ispat ettik Allah hakkında. Halk sıfatını da ispat ettik. Sonucu ne? Birilerinin olması. Evet, birilerinin olmasında ne yaptık? İspat ettik. Mesela ben yaratıldım. Bak, Allah'ın Halik isminin altında bulunan halk sıfatının tesiri. Benim. Kalem. Tamam. Böyle. O zaman diyoruz ki müteaddi ile lazım arasındaki fark, müteaddinin mef'ule ihtiyacı var. Mesela yaratma, dirilme, diriltme, verme, öldürme gibi. Bütün bu fiiller mahlukata geçer. Mahluk üzerinde ne? Eseri bulunur. Tamam. Mesela yaratmanın gereği mahlukun yani yaratılanın bulunmasıdır. Aynı şekilde rızık ve öldürmek de böyledir. Allah Subhanehu ve Teala'nın ismi var. Rızık veren, Rezzak. Bu sıfat var mı? Var. Nedir o? Rızık. Rezzak ismini ispat ettik. Rızık sıfatını da ispat ettik. Gereği birilerinin yemek yemesi lazım. Birilerinin giyinmesi lazım. Bu da bir rızık. Değil mi? Birilerinin nefes alması lazım. Bu da bir rızık. Hepsi rızık. He? Var mı bu? Var. Gereği olmuş mu? Hükmü ortaya gelmiş mi? Gelmiş. Tamam. Evet. Lazım ise nedir? Mef'ule geçmez. Lazım ise nedir? Mef'ule geçmez. Lazıma mesela Türkçe'de örnek. Ahmet geldi. Tamam, Ahmet geldi. Bitti. Ahmet geldi, olay bitmiştir. Tamam. Ama Ahmet öldürdü dersen öldürülen olması lazım. Fiil, o fiili yapan o kişi ve sonucunda öldürülen olması lazım. Rızık verdi. Rızık vermek ve rızık verilen olması lazım ki rızık verdi diyesin. Tamam. Bunların hepsi ne? Müteaddi. Lazım ise mef'ule geçmez. Ahmet geldi diyorsun. Bitti. Ama birisi dese ki yok ya burada gelmek de lazım. Çünkü birisi geldi. İsmidir onun mesela. Misal. Gelme fiili de var. Ve gelinen yerde ne? Onun gelmesinden etkilenmiş. Şimdi işgal zaten orada. Birazdan gelecek. Anladın? Lazım ise mef'ule geçmez. Yani başkasına, başka bir şeye geçmez. Buna mesela lazım, sabahtan beri müteaddiyi anlattık. Bir de burada İbn-i Hüseyin'den lazımı anlatalım. İbn-i Hüseyin'den lazım kısmını okuyalım. Lazım sıfatı okuyalım. Sonra biraz tarih düşeceğiz. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki وَاِنْ دَلَّتْ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ مُتَعَدِّنْ Eğer bu isim, yani Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinden bir tanesi müteaddi olmayan bir sıfata delalet ederse, biz müteaddi olmama haline ne demiştik? Lazım. İbn-i Husayn burada isimlendirmedi. Bazı ilim ehli isimlendiriyor bunu şerh ederken. Tamam. Lazım diyoruz biz buna mesela. Ama İbn-i Husayn müteaddi olmayan demiş. Aynı şey. Tamam. Diyor ki İbn-i Husayn, وَاِنْ دَلَّتْ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ مُتَعَدِّنْ Eğer müteaddi olmayan bir lafza delalet ederse, تَضَمَّنَتْ اَمْرَيْنْ İki şey içerir. Nedir bu? اَحَدُهَا اَحَدُهُمَا Bu iki şeyden bir tanesi, ثُبُوتُ ذَٰلِكَ الْاِسْمِ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلْ O ismin Allah hakkında ne olması? Sabit olması. Değil mi? Aynı mesela müteaddide olur. Allah hakkında sabittir. İkincisi, اَثَانِ ثُبُوتُ صِفَةِ اللَّتِي تَضَمَّنَهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Allah Azze ve Celle hakkında o sıfatın ne yapması? Sabit olması. Bu kadar. Şimdi müteaddi ile lazıma baktığımızda müteaddi kaç şeydi? Üç şey. Bir, ismin ispatı, sıfatın ispatı ve bu sıfatın gereğinin ispatı. Değil mi? Lazım olanlarda ise bu üç taneden hangisi var? İlk ikisi var. Üçüncüsü yok. Yani isim var, sıfat var, o ismin sıfatı var ama hükmü diye bir şey yok. Buna hangisini örnek verebiliriz? İşte işgal burada. Şimdi gelecek. Diyor ki, misal-ü zalik, İbn-i Hüseyin diyor ki bunun misali şudur. El-hayyu. Hay. Ve bu doğru bir misal. Zaten ben bundan başka net olarak doğru bir misal bilmiyorum. İşte o yüzden işgal orada. Gelecek birazdan. Nedir o işgal? Misal-ü zalik, bunun misali el-hay. Hay ismi. Hay ismi nedir? Yetadammenu, hay ismi neyi kapsar? İsbâtel-hay. Hay ismini, isbâtel-hay ismen lillâhi azze ve cel. Hay ismini ne yapar? Allah için ispatlarız. Üç şey yaparız dedik ya, ispatlarız. Hay. Başka, onun sıfatı. Ne diyor? وَاِسْبَاتَ الْحَيَاتِ سِفَةً لَهُ Hayatı da sıfat olarak ispatlarız. Şimdi Allah haydır, diri ismi vardır ve o dirilik sıfatı vardır. Bir mef'ule geçme diye bir şey yok. Allah'ta kaldı, bitti. Ama Allah öldürür dediğin zaman Allah'ta mı kaldı? Yok. Allah'ın öldürme sıfatı var, öldürme ismi var, öldürme sıfatı var ve öldürülen var. Değil mi? Müteaddidir çünkü. Ama hay müteaddi değil, lazım. Kendisinde kaldı. Diri ismi var ve dirilik sıfatı var, bitti. Tamam. Şimdi işgal nerede? Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerini ayırdık ya. Müteaddi sıfata delalet eden ve müteaddi sıfata delalet etmeyenler şeklinde ikiye ayrıldık ya. Neyi örnek verdik? Müteaddi sıfatlara, müteaddi isimlere. Mesela duyma, rızık verme, öldürme hepsi mesela ne? Müteaddi isimler. Peki birisi dese ki ya siz ikinci olarak bir de lazım ayırdınız. Ona örnek verin. Vallahi benim aklıma bir tane geliyor. Bir tane bulabildim. O da İbn-i Hüseyin'in zikrettiği el-hay. Diri. O yüzden diyoruz ki bu iki taksimat zaten %100 ne? Doğru. Ama işgal şurası. Lazımdan sadece bir tane bulabiliyoruz örnek. Bazıları diyor ki hayır istiva, nuzul. Yani Allah'ın istivası. Allah istiva etti. Bak başkasına geçmesi diye bir şey söz konusu değil diyorlar. O zaman istiva da örnek olabilir. Bazıları diyor ki nuzul, inme. Allah indi, Allah'ta kaldı. Bak birisine geçmedi diyorlar. Yani Allahu alem, kendi nefsim için söylüyorum. Şu ana kadar böyle daha çok bahse ve araştırmaya ihtiyacım var bu konu hakkında. İstiva ve nuzul doğru bir örnek midir? Lazım isimlere örnek verme açısından. Lazım sıfata delalet eden isimlere örnek verme açısından. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kendi nefsim için daha çok bahse, araştırmaya ihtiyacım var. Şu an net bir şey söyleyemem. Allahu alem. Yani bilmiyorum. Nasıl olacak? O yüzden zaten bazı alimler demiştir ki lazım isme, yani lazım sıfata delalet eden bir isim vardır, o da haydır. Başka yoktur demişler. Bazıları demiş ki hayır var. İstiva da lazımdır, şeydir. Çok önemli mi? Çok önemli değil. Önemli olan bizim müellifin burada vermek istediğini yakalamak. Ne? Kaba olarak anlatmaya çalış bakayım. Lazım ve müteaddi olarak. Lazımsa nedir? Neye delalet eder? Müteaddi ise neye delalet eder? Müteaddi ise... Önce müteaddi ne demek? Müteaddi demek failin yaptığı fiilin başka bir şeye temas etmesi. Yani temas etmesi demek. Temas etmesi demek. Lazım. lazım da failin yaptığının kendinde kalması, yani başka bir şeye temas etmemesi, yani tesir etmemesi demek var. Örnek mesela. Müteaddiye örnek. Mesela diyelim ki Deniz yılan öldürdü. Yok yok, Allah'ın isimlerinden örnek. Ha öyle. Mesela diyelim ki Allah'ın görme sıfatı. Basar. Burada ne yaparız biz? Basiri duyduk, ne yaparız? Önce ispatlarız. Allah hakkında ispatlarız. Neyi ispatlarız? İsim olduğunu. Sonra? Daha sonra ismin içeride, yani Allah'ın isminin sıfatı olduğunu. Evet. Nedir o? Basar sıfatı. Evet. Ha. Sonra görülen birilerinin olduğu, birilerini gördüğü. O görmesi bazen yardıma gereği nedir? Yardıma mesela. Evet. Delalet etmesi gibi. Tamam. Lazımı? Dedi ki bir tane burada sağlam elimizde örnek var. Haydi. Zaten sağlam bir örnek olmasa ikiye bölmesin, ikiye taksim etmen zaten müşkülat olur. Tamam. O yüzden diyoruz ki lazım ve müteaddi diye ayrılması %100 doğru. Tamam. Ama sadece lazıma çok bir örnek bulamıyoruz. Ya veya ben şu an aciz ilmimle bulamıyorum. Tamam. Yoksa yani istivayı da, istivanın veya nuzulun da müteaddi bir lazım mı olup olmadığında kat'i bir şeyim yok benim kalbimin meyli. Yani lazımdır diyenler hata etti demiyorum. Diyemem de, zaten ehli değilim. Kalbim de hata etti diye meyletmiyor. Sadece tavakkuf ediyorum, ortada duruyorum. Tamam mı? Burayı anlayalım o zaman. Güzel. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz 4. kaydıyla. Vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain.